第三十四课，读经，229页，创世纪第七章1-16节。 Vayomer Adonai Lenoach, Bo ata vechol betcha el hateva, ki otcha raiti tzadik lefanai bador haze. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא טהורה היא שניים איש ואשתו. גם מעוף השמיים שבעה שבעה זכר ונקבה, לחיות זרע על פני כל הארץ. כי לימים עוד שבעה, אנוכי ממתיר על הארץ 40 יום ו-40 לילה, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. ויעש נוח ככל אשר ציווהו אדוני. ונוח בן 600 שנה. והמבול היה מים על הארץ. ויבוא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו אל התיבה מפני מי המבול. מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה ומן העוף וכל אשר רומס על האדמה. שניים שניים באו אל נוח, אל התיבה, זכר ונקבה, כאשר ציווה אלוהים את נוח. ויהי לשבעת הימים, ומי המבול היו על הארץ. בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום לחודש. ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו. ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. בעצם היום הזה בא נוח ושם וחם, ויפת בני נוח, ואשת נוח, ושלושת נשי בניו איתם אל התיבה. המה וכל החיה למינה, וכל הבהמה למינה, וכל הרמס הרומס על הארץ למינהו, וכל העוף למינהו, כל ציפור, כל כנף. ויבואו אל נוח, אל התיבה, שניים שניים מכל הבשר אשר בו רוח חיים. והבאים, זכר ונקבה, מכל בשר, באו כאשר ציווה אותו אלוהים. ויסגור אדוני בעדו.